Там на горе жито ярая пшеница, на долине овес. Ой, чо мне по правді, чо мне по щирості, кавалєру живеш. До другої ходиш, ще й подарки носиш, то ще й пісні поєш. А мені, молоденьку й середенько, моєму горкий жаль задаєш. Сама садила, сама полівала, не прийнявся вон мені. Кого не любила, той ще рекохала, не попався вон мені. Саду не садила і не полівала, сад зелененький бив. Кого так кохала і ще релюбила, не попався вон мені.